بسم الله الرحمن الرحیم ګران او قدرمن اوردونکو السلام علیکم د سی آر ایس ایس لاړه پروگرام سبون کې ستاسو قربا شمس مومن ستاسو خدمت کې حاضر دی قدرمن اوردونکو نن د نه ورځ د نه پرد باندې په سبون پروگرام کې زمونږ سره برخوي د سیمه جاج امید دی زمونږ چې کوم ریګولر لستر دی اوردونکو ته غوښته به دا معلومه وي چې د تیرې هفتې نه مونږه دا فیصله کړې و چې دا دوا د سیمه جاج پروگرامونه به هم منگ د مخ کے شان تے نہ کہو بلکہ سنگ جمنگ نو ٹاک شوز بھی مہمان برا غوڑو او سر بجے دے خبر اترے کو او دا ٹول فوکس چ دینو دابا پر ٹرائبل ڈسٹرکٹ باندھی وی ہاغا ضلع کمی چ نوی خیبر پختونخوا کے اور شامل شوی دی گڑی شوی دی زکہ چلتا مختلف سیکٹروں کے ڈیر زیات مشکلات تھی او پدغه مشکلات باندھے جوری خبر اترے د ماہرین سر ڈیر زیات ضروری وی جمنگا اور دن کی ہم دین خبر شی او د حکومت ته هم صدا سي قابل عمل سو چې دین وغه ورمخه تکړی شي قدرمنو نن زمنګ د پروګرام موضوع دا ده چې په ټرایبل ضلعو کې ضروری معاشي ګامونه که تاسو ته یاد وي پرون مونږه په تعلیم باندې خبرې وکړلې تیر هفته چې کوم دوه پروګرامونه په دې حواله باندې کړو نو هغه ایڈمنسٹریټیو چینجز یعنی انتظامی او سیاسی په دغه دواړو باندې هم پروګرامونه شو نو ښکاره خبره ده چې معاشي اهداف حاصلول یا معاشي ځان ته اهداف ایښودل چې دا د زمونږه حاصلول دي څومره وخت کې حاصلول دي په کومه طریقه حاصلول دي په څومره پیسو باندې حاصلول دي نو په دې باندې به جوړې خبرې اترې کوو او زه ډېر زیات شکر گزار یم چې نن نه صرف دا چې د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي بلکې د سرحد چمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سابقه صدر بلکې د یو ځل نه زیات دغې صدر پاتې شوی دی مختلف انڈسٹری کې او معاشي او اقتصادي ماهر دی زاهد شینواری صاحب نن زمونږ ململ د غوسره په ټولو خبرو باندې چې ان شاء الله ډیسکشن کوو زاهد شینواری صاحب تاسو ته پروگرام کې هرکلی وایم وعلیکم السلام ډیره مننه قدرمنو دا هم تاسو ویم چې زاهد شینواری صاحب چونکې د سلور پنځه ورځې مخکې زمونږ سره ټایم او کمیټمنټ کړی نو په دې ټایم باندې د وزیر اعلی صاحب سره میټینګ نیمګړی پرېښود او دلته راغی د هغې لپاره زه خصوصي په دویم ځل زاهد صاحب تاسو شکریا ادا کوم یقینا کمیټمنټ چې ډېر زیات ضروري او تاسو راغی چې د هانر کاغذ ته زه تاسو سلام کوم جی زاهد صاحب څنګه چې شروعات کې مې ویلې چې یاره دغه چې کوم ټرایبل ډسټرکټ دی صوبې ته خو حواله کړی شو حکومت لګیا دی صوبائی حکومت هم لګیا دی وفاقی هم لګیا دی سن اسا انتظامات خو خپل لغه باندې کوي خو موږ دا غواړو چې یاره د ماهرینو یو رائے هم مخې ته راشي او غری د میډیا په ذریعه باندې هم راشي څه ګڼی چې کم قسم لا پروجیکټونه چې دی هغه په دې وخت کې بنیادی ضرورت دی چې کم د ټرایبل ایریا خلک دی ولته چې کومه بیروزګاری ده چې کم از کم په اول سر کې هغه چې دی ایڈریس کړی شي شان صاحب دې پروګرام ته زما د بلنې ستاسو ډېره ډېره مننه زه به تاسو ته صرف دا ووایم چې زمونږ چې ورته اوس مونږ ټرایبل ډسټرکټس وي دا فاټا وه او دې فاټا مرجر چې کوم په خیبر پختونخوا کې وشو شاملېدلو شو زم کېدلو شو که تاسو وګورئ نو دې پسې چې کوم مین موټیویشن و یا مین مقصد و او کوم دپاره چې خلکو دا جدوجهد کړی او دا کوشش یې کړی او دا مطالبه و زمونږ د ټولو قبایلو 99% هغې کې مین وجه دا وه چې زمونږ دا علاقې ډېرې زیاته پسمانده وې دلته پاکستان کې ټولو نه ډېره زیاته بیروزګاري وه او دلته ډېره زیاته غریبي وه نو د دې علاقې اقتصادي پرمختګ دپاره چې د خلکو امیدونه وو چې دا مرجر وشي نو دې سره به دا ممکنه به شي نو دا پکې بنیادی مقصد و نو اوس دا چونکې ډېر مخکې په کار وو ډېرې لیټ کړو او چې لیټ وکړو نو بیا یې په آخر کې ډېر په جلدی کې وکړو او په منډه منډه یې وکړو نو د دې هغه پوره منصوبه بندي چې کومه په کار وه او هغې ته کوم سټریټجي جوړول وو هغه صحیح طریقې سره ونه کړی شو صحیح نو په لنډو الفاظو کې خو زه دا درته وایم چې که تاسو دا مرجر کامیابول حکومت غواړي او پاکستان غواړي او موږ حکومتونه واکداران غواړي نو د دې علاقې اقتصادي پرمختګ به انشور کوي به یا دا ډېره زیاته ضروری ده چې خلکو ته یو ښه په عزت سره د روزګار ګټلو مواقع میلاو شي او د دې علاقې اقتصادي ترقی وشي او د خلکو ژوند ښه شي صحیح نو البته دا کامی ویږي کې نه دې نه علاوه که تاسو اف سی آر ختموي او که هر قسمه نوي قوانین په دې کې انفورس کوي یا مرجر کوي نو دا به سستینیبل بنیدا سر هم دغه چې تاسو وایي چې د دوی اقتصادي صورتحال به ښه کول غواړي نو هغه به څنګه خکېږي هغه لپاره ستراتیجی څه پکار دی؟ ورجی ټول ناول خدا ایریا چې وا دا ډیره زیاته نظر انداز پاتې شوې ده، نو دلته بیسک انفراستراکچر چې دی بالکل شته نه دی، او زموږ ملک چې دی په دنیا کې دوه درې درې سوه کاله د دنیا نه پاتې دی. خو که بیا تاسو زموږ ملک کې وګورئ نو زموږ دا ټرایبل ډسټرکټس چې دی دا بیا په دې ملک کې دننه دوه سوه کاله وروسته پاتې دی. نو زموږ ټول ناول د دې علاقې دپاره چې دی دغه ضروري انفراسټرکچر ډیولپمنټ چې دی هغه انتهایي ضروري دی چې هغې کې روډز هم راځي، هغې کې پورټس هم راځي، په هغې کې مختلف عدالتونه دي، دفاتر دي، اربن سینټرز به جوړول غواړي. فاټا چې کوم ډسټرکټس دي دا 99% چې دی رورل ایریا ده، او دلته یو ډیسنټ غوندې اربن سینټرز جوړېدل غواړي چې هغه باقاعده سیکورټي پکې وي، هغې کې د ژوند سهولتونه پکې، ښه سکول، ښه کالج پکې. چې که فرض کا دا هارډ ایریا پوسټنګ نه دا خبره وځي چې بیا دلته سو کارډونو کرے ته تیار نه دي چې هغه ایریا کې د ژوند بنیادی سهولتونه ټول حاصل شي. دینه علاوه د دې لانګ ټرم ستراتیجی کې په دې علاقې کې سرمایه گذاري به کول غواړي، او هغه سرمایه گذاري د پاره زموږ چې کوم لوکل ریسورسز دي چې هغه په قدرت طرف نه دې علاقې ته خدای پاک ورکړي دي، په هغې باندې کار کول دي، او د هغې مناسبت سره هلته کارونه کول دي، هلته تجارت پرمختګ کول دي، او د هغې انډسټریز جوړول غواړي. نو دا زه وایم چې کوم فاټا لپاره تیرو راتلونکو لسو کالو لپاره کوم 100 ارب روپو اعلان شوی دی د هر کال، د هر کال نه جی دا لسو کالو لپاره 100 ارب دی، هر کال 10 ارب روپۍ نه جی نه دې باندې. خو زما په خځه زمونږ ډېر ریګولر چې چا سره هم بلکې پرون هم زمونږ چې دې سیستم راغته په ان اف سی کې 3% ورکوي، نو هغه هر کال چې دغه جوړیږي جی. نو دا په لسو کالو کې 10 ارب روپۍ کم از کم جوړیږي دي نه؟ ټیک ده. دا زوی مجی ک مونږ خو چون کې دا خبره یو دو درې فورم باندې اوریدلې ده ک 3% ان اف سی کې اوس وشي هغه شون کې شوي نه دی، شوي نه دی، او خو دی وشي نو بیا بالکل دا جوړیږي لګي ځکه چې زمونږه د ټیکس ریونوز شو دي، نو دا 3500 ارب روپۍ دي، نو هغه حساب سره بیا جوړیږي. خو زه به تاسو ته دا وایم چې په دې باندې یو خو انفراستراکچر ایمیډیټلی په هغه باندې کار کول دي، بل د داسې ایسه چې دا کنه هغه مونږ له پکار دي چې انسینټیوز په شکل کې د مراتو په شکل کې انډستریز ته ورکول غواړي. څنګه چې زونګه صوبایي حکومت کومه انډستریال پالیسی 2016 جوړ کړې ده، په هغه کې انسینټیوز دی، هغه کې مراد دي انډستری په هغه مراد چې دي مونږه گورنمنٹ سره په هغه باندې باقاعده حساب کتاب کړی دی، او هغه حساب کتاب نه پس مونږ ته دا نتیجه رسیدلې چې حکومت چې دلته 100 ارب روپۍ ورکوي، نو په 50 کالو کې 100 ارب روپۍ وباسي، او په دې کې دومره زر نو کوي به وزي، نو هغه د توان سودا نه ده، د نقصان سودا نه ده، بلکې د ګټې سودا ده. نو دې پیسو کې څه پیسې چې دي کنه د انډستریال انسینټیوز لپاره سپیشلی چې دي کنه الوکیټ کول غواړي. ستاسو یو خبرو کله چې ال تکم موجوده وسایل دي لکه خاص کر د خام مال به من خبرو کله اسانه کو مدنیات ته په دغه علاقو کې د ماربل نوالا د تیل او د ګیس او د هر څه پورې مطلب دار چې الله پاک دی علاقو ته ورکړي دي، او تاسو چې ویلې انسینټیوز ورکول دي پکې کم قسم مادنیاتو ته زیاته توجه ورکول پکار دي چې هغه په ټول فاټا کې کوم چې د باجول نوالا ته د وزیرستان پورې زیاتره خل فرض کړه هغه سره ریلیټ کېدی شي، او دویم دا چې کم قسم لا انسینټیوز ورکول پکار دي، آیا انټرسٹ ورته کمول پکار دي، آیا ټیکسز پہ کمول پکار دي، ټیکسز خو نشته 15 کالو لپاره، آیا بجلی ورته پرووایډ کول پکار دي، تاسو څه غواړئ؟ زه ګورم چې اول خو تاسو ته یو دا خبره واضحه کړم چې دا 15 کالو لپاره چې کومه د ټیکسونو مراتو اعلان شوی دی په دې باندې ډېر خلک پوهیږي نه، دا هغه مرات چې کوم 1350 کالو نه زموږ په علاقه کې وو، او 1350 کالو کې دا هغه یو ذره فایده زموږ علاقې ته نه رسیدلې، او هغه مرات په هماغه شکل کې بیا بحال کړی شوی دی، او د دې چې مخکې فایده نه ده شوی، نو د دې پر راتلونکي وخت کې به هم هیڅ فایده نه رسی. زه به حیثیت د باشندې موسیدونکو یم، د خیبر جنسې د لنډ کوتل زه خپل کارخانه په سیټل ایریا کې لګوم، زما خپل وطن کې زما کم شته، زما سر رسوخ هم شته، تعلق هم شته، دا سه زبر تاسو ته ډیر کسانو خایم زما ملګری دي، زه تاسو ته دا ویم چې دا کوم مرات خبره کیږي دا ټیکس دا بالکل دوکه ده، دا مرات زمونږ د علاقې د لپاره کافی نه دي، او په دې کې پرابلمز دي، دې کې مشکلات دي. هغه باندې مونږه وفاقي حکومت ته موینه کړې و، مونږه فینانس منیسټر وزیر خزانه ته ویلي دي، او مونږه موجوده خپل گورنر ته دا خبره پېښ کړې و چې به دا کوم 15 کالو لپاره مرات اعلان کیږي، په دې کې یو څو مشکلات دي چې هغه په وجه باندې دلته نه سرمایه گذاری کیږي نه سو کارخانه لګي نه هغه په وجه باندې زموږ د علاقې ته فائدہ رسی نو کدی کې دا مشکلات تاسو ختم نه کین مخکم پکې سرت گذاری نه شوي مخکم پکې چا کارخانه نه لګولي آینده هم پکې نه لګي نو دا جی دې کې بز تاسو ډیر زیات تفصیل کې زمون وغه لګه ټیکنیکل بشي چې د ټیکسونو چې کوم نیچر دی هغه داسې طریقې سره دی چې هغه ته فائدہ نه رسی خو یو سیمپل خبره ده اگر دا چې مخکې به هم چې تا په فاټا کې کوم سیزونه جوړول هغه به ډاون کنټری تا اوړل به لاهور ته یا اسلام آباد ته یا پېښور ته به دی راوړل نو هغه به سمګلنګ کنسیډر کېدو به هغه به په بورډرز باندې سارېدو هغه اوس هم دی هغه اوس هم په ټرایبل ډسټرکټس باندې به د دې نه ډاون کنټری موومنټ مونږ تپوس کړی دی او واکداران مشرانو راته دا ویلي دي چې دا صرف د دې کنزمپشن د فاټا خلکو لپاره دا انډسټري ده د دې باقي ملک هیڅ څوک سپلای چې تاسو ته اجازه نشته دا دا دوی وی دا جدي دا پالیسي سره دا پالیسي سره پالیسي سره نو که فرض کته سو غره نو د فاټا چکو موجوده آبادی دا نو هغه لپاره خو یو کارخانه بسته یو غړو کارخانه چې ټول فاټا لپاره بسته جی ګدون انډستریل سټریټ ته پاره چې مراته لاند شو پاره کې دا پابند نه و چې ته د مال لاهور ته نشوړې یا کراچۍ ته نشوړې هغه د هغه علاقې پرمختګ د پاره دغه سیده مراد د دې علاقې پرمختګ د پاره دی بلکې دې سره جی او تړلې غونځې د اوس بل هم دی بالکل څنګه چې تاسو ویلې لکه دوی په ټیکسونو باندې خو چې موږ ټیکس ختم کړی دی هر قسم راهداري نه د ژوند ختم کړی دی خو چې په ټرایبل ډیسټریکټ کې کم مدنیت راوځي دا غنه اوس هم عمقه ټیکس اخیستې شي کم چې واپس نور راځي او د خاطر په سیټلډ ایریا ته راځي دا غنه عمقه ټیکس نو اوس هم اخیستې شي بالکل اخیستې شي او د دې کارخانو لپاره اوس هم چې کومه کارخانه لګېدلې دي هغه ته صرف کسٹم ډیوټي چې هغه صرف 15% هغه معاف ده په دې باندې نورې 23% چې کوم سیلز ټیکس دی او انکم ټیکس دی هغه معاف ځکه نه دی چې هغه به تاسو په کراچۍ باندې په پورت باندې چې خام مال راوړي په الته باندې تانه دا اخیستل کیږي او د دې ته تا نه ریفند ملاويږي او نه ایڈجسٹمنٹ ملاويږي هغه وجه دا چې دا دوی اگزیمشن لاندې ورکړي کله چې تاسو اگزیمشن ملاو شي او تاسو بالکل ټیکس معاف شي نو ته په دې باندې نه انوایس کټ کولای شي نه دا ایڈجسٹمنٹ اخستای شي نه ریفند اخستای شي چې کله تاسو زیرو ریټینګ ملاو شي چې کوم موږ مطالبه وای چې به مهرباني وکړي چې دا ټیکس هالیډیز شته دا ټیکس انسنټیوز شته دا ټیکس په زیرو ریټ باندې کوي انوایس اجازه ته لور کوي چې دا خلک کوم ټیکس په کراچۍ کې په پورت باندې ورکړي چې هغه ریفند کولی شي چې هغه پس ریفند کولی شي دویم دا چې د دې ځای کوم شی نه جوړیږي لګیا دی دا سامانونه ملک ته د وړو آزادانه اجازه ته ورکړي دا وړه غټه خبرې دي وړه ټیکنیکل خبرې دي چې په دې باندې خبره ترې زموږ استاد جاری وي قدرمنو پروگرام تاسو اوري سباون نن برخه د سیمې جاج مصر په سټوډیو کې ولمره زاهد شینواری صاحب سابق صدر د سرحد چمبر اف کامرس اینڈ انډستری او خبره ترې موږ دا کوم چې په ټرایبل ډیسټریکټ کې کم ضروری معاشي او اقتصادي ګامونه اخیستل پکار دي کچره تاسو رابطه کوئ نو 091 111 0101 یعنی 091 111 0001 د موبایل شمیره چې پاګې باندې تاسو میسج کولای شئ 0333 580 7111 یو ریپورت اورو دغه پس تاسو به یقینا کال هم کوئ او هغه باندې خبرات لري هم کو او ریپورت دی افضل خان د فاټا په خیبر پختونخوا کې د انزمام مقصد هم دا و چې دغه رستوپات علاقې د ملک د نورو سیمو په شان د ترقې او پرمختګ په قامي بهیر کې یو ځای کړی شي چې ځای ولستا په خپل امروزه ژوند کې اسانۍ او حقونه ترلاسه شي تیر ورځو کې وزیر اعظم عمران خان د پاک فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی محمود خان سره د نورو سیول او عسکري چارواکو د شمالي وزیرستان میرانشاه دوره وکړه د دغه دورې په حواله پیښور کې د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان اجمل وزیر یو خبری کانفرنس وکړو کانفرنس ته په خپل وینا کې اجمل وزیر وویل چې وفاقي او صوبایي حکومت قص کړي دي چې نو زمشو قبایلي ضلعو کې مختلف معاشي حلې ځلې شروع کړي شي او د دغه علاقو مدني وسایل د ځای اولس په خیر خیګړه ولګولې شي نئے اضلاع کے لیے آنے والے وسائل کا انہی اضلاع کی ترقی میں شفاف استعمال یعنی پہلے جس طرح یہ پیسوں کی چوری چکاری ہوتی تھی اب اس کا کوئی 1% بھی انشاءاللہ تعالی ہم گنجائش نہیں رکھیں گے جو بھی پیسہ ہوگا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور خصوصاً یہ جو 3% ایم ایس سی ایوارڈ میں آ رہا ہے اور یہ جو تقریباً 138 کروڑ طے ہے تقریباً یہ وہاں پہ اس کے روپے کا خیال کیا جائے گا اور وہاں کے جو عوام ہیں جو وہاں کی محرومیاں ہیں جو وہاں پہ کافی عرصے سے بنیادی انسانی حقوق ان کو نہیں ملے یہ اسی پہ خرچ کیے جائیں گے اور یہ ہر سال دیے جائیں گے اس طریقے سے یہ 10 سال تک یہ این ایف سی ایوارڈ میں 3% پیسے دیے جائیں گے اجمل وزیر د خپل پریس کانفرنس دوران دا هم ویلی چې قطر چې د پاکستان سره کوم د 15 لک نوکرو د ورکولو لوس کړی دی د هغې یوه غټه برخه به قبایلي خلکو ته ورکولی شي. اجمل وزیر زیاته کړی چې د نو زم شو قبایلي ضلعو ځوانانو ته به د نوکرو ورکولو لپاره د عمر په حد کې رعایت ورکولی شي او د بغیر سود قرضو اجرا به هم کولی شي. مختلف جو وہاں کے وہ ہے جو جاب اپرچونیٹیز ہوگی وہ اس کے لیے صرف وہی لوگ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو بھرتی کیا جائے گا, علاوہ اس کے کسی سیٹل ایریا کے بندے کو کس کو وہاں پہ جاب نہیں ملے گی. تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اتنے زیادہ نوکریاں ہیں کہ صرف پولیس میں میرے خیال میں 24,000 یا 22,000 نوکریاں, اسی طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ میں سارے ملا کر یہ جو ریشو ہے یہ تقریباً 50-60,000 سے بھی اوپر جائے گا, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جتنی ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو وہ کیا جائے گا. نو زمشو ضلعو کے بعد ترقیاتی فنڈونا د کوم نظام لاندې استعمالولې او د چا په لاس با خرچ کولی شي په دې اړه عبدالجلیل مومن څوک چې یو کاروباری وګړی او سماجی کارکن هم دی وای چې دا فنڈونا یا پیسې با د صوبایي حکومت د جوړ شوي نظام لاندې په کار راوستې شي. بالکل دینا بغیر بھی سر بل نہ رہنا سر بل جیتی انتخابات کی گی لگی ہے ان شاء اللہ داغے پارا تیاری سلوشن ہم دعوا دے ابھی حکومت واڑی کا دلان دیکھا کے پورے کے دے اگر چلے حکومتی اختیارات چلے منتقل کی خالق ہوتا. عبدالجلیل مومن ډیر پر امید اخکاری او وای چې د قبایلی ضلعو د زم کېدو سره به نه یوازې دا چې د اولس معاشرتي ځاندره کې واضح بدلون راشي بلکې د ځای خلکو معاشي حالت کې به هم بهتری پیدا شي او په خپل وسایلو به د خپلواکۍ طرف ته پرمختګ هم وشي. ذاتی اکاؤنٹ پہ اکاؤنٹ بازار کے جمع کے دل بدن ڈل پہا والے گند مار دل نا او اگا بچے دے سہر بجا مکے دل ہم بازی گھر بتا دی دل پہل کو وان او دا صورت حال او دا دے کی کہ میرا جی تے مار دل نکے بکن ان ان کا مرضی سمجھ دے ادا کے تا اگا بچے دے ہم دا حل کو بکار برا جو دا کہ بس پورا یو مہڑا کے اکاؤنٹ پہ ٹریجری کی یا فیڈ بینک کی اگے تا بچے دے منتقل کی جے اس پر او د مومن چې کوم ایجنسې یا د نور ټرایبل چې کوم فنډونه وو هغه به چې دی ټرینجري ته نه تلل اوس به دا پر عراق خزانې ته ځي او بیا به همداسې خزانې د ترو چې دی خلکو باندې کېږي انشاءالله. پروګرام سباون لپاره افضل خان مومن. حضر مونږ پروگرام کې اوسل بیا تاسو ته هر کله وایو څنګه چې ما شروع کې ویلې زموږ پروگرام شروع دی د سیمې جاج او خبره ترې مونږ کوو په ټرایبل ضلعو کې ضروری معاشي او اقتصادي ګامونه په سټوډیو کې ما سره ملمه ده زاهد شینواری صاحب. تاسو رابطه کولای شئ د ټلیفون په شمیره باندې سوال کولای شئ پوښتنه کولای شئ 09111100101 او میسج کولای شئ 0333-580-7111. زاهد شینواری صاحب خبره ترې زموږ شروع دي کافی هدا پوروم شولې لګون ته بل خپل اردوګو لپاره نور مزغړم چې تاسو کلیریفای کړئ. یو خبر خدا چې دا تاسو کوم د انډستری ذکر مو کوم چې د انډستریل زونز دغه په کار دی دا مشکلات دی البته د محمد ماربل سیټي خو باقاعده سابقه چې حکومت پر وس خټک صاحب چې اوس په دې ټایم کې وزیر دفاع دی هغه وی باقاعده دا اعلان کړو چې دا د سی پیک برخه وګرځیدل اوس د سی پیک د برخه ګرځیدو فائدہ څه ده ځکه چې ما په یادښت باندې 15 کاله هو چې مومن باربر سیټي کې صرف 4 دیواری تو شوې ده نور هلته چې دی اوس پورې یو کارخانه سنگل کارخانه هلته نه ده لګېدلې شروع شوې سي نه دي نو دغه به څه فایده یو کله به د ژوند شروع کیږي. ورجی دا مخه چې مار مومن ماربل سیټي کوم پروګرام شلې دو هغه د پاکستان انډستریال ډیولپمنٹ کارپوریشن چې ورته پی ای ڈی سی وي دا هغه یو سبسیډری اداره ده هغه لاندې دی باندې کار روانو او هغه بدقسمتۍ سره هغې کې مشکلات هم راله، هغې کې څه غبه نم وشو، هغه بیا هغه کار سرته ونه رسېدو، هغې کې اوسه پورې هغه نیب والا لګیا دی انویسټیګیشن کې. بیا دې نه پس دا په سیپک کې بدقسمتۍ سره چې کومه علاقه د پاکستان یوه حصه داسې وه چې هغه مکمل طور باندې نظر اندازه شوی وه، هغه دا زموږ فاټا ډسټرکټ سو. نو هغې دپاره بیا یو دا وشو چې دې کې اوس څه وکړو، نو بیا یې پکې دا مومند ماربل سیټي واچوله. دا ډېره ښه فیصله ده، خو زه دا وایم جی سی سو پورې په دلته زمونږ چې کوم د مایننګ ایشوز دي او بیا دې سره سره زمونږ د ټیکسیشن ایشوز حل شوی نه، نو د دې ماربل سیټي کامیابیدل اوس هم ماته ممکن نه ښکاري، ځکه چې انډسټری چې دا زمونږ په اسلام آباد کې په فیصل آباد کې د ماربل ډېره ایڈوانس سټیج باندې ده، ډېره ترقی یافته سټیج باندې ده. هغه انډسټری زه نه ګڼم چې په موجوده حالاتو کې په صرف سی پیک کې شاملېدو په وجه هغه خلک به هلته راشي، بلکې مونږ هم لګیا یو چې زمونږ کوم خپل ملګری دي کاغه تعلق د فاټا سرم دی، نو هغه په سیټل ایریاز کې دا لګی چې دا هغه مختلف وجوهات دي چې هغه کې زمونږ د ډپارټمنټس چې کوم مونږ ریګولیټری فریم ورک ورته وایو، هغه ریګولیټری فریم ورک اویلیبل نه دی. اوس هم چې کله د امر جوړ شو هغې نه پس دا خبرې خو خلک کوي چې بھائی مونږ به دلته فوراً چې دي عدالتونه به جوړو چې هلته ججان به کینی او دا هیرنګ به کېږي، پولیس سټیشن به جوړو. خو دې نه زیات ضروری دا ده که ته هلته اقتصادي پرمختګ کوې چې هلته ته ریجنل ټیکس آفیسز به جوړې، هغه انتہائی ضروری دي. هلته انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی دفتر پکار دی، ای سی سی چې ورته وایي، یا ای او بی آئی ورته وایي، یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آفیسرز دفتر دي، چې دا یو لازمی حصہ ده د صنعتکارۍ لپاره. ٹھیک ده. او هغه نه په غیر موجودګۍ کې ته پاکستان کې نه کار کولای شي او نه ته سپلای کولای شي، نه ستا پروډکټ رجسٹریشن کیږي چې څو پورې دا ډپارټمنټ نه ته سرٹیفاید نه، او د دې یو دفتر زمونږ په فاټا ډسټریکټ کې نشته. نو د دې جوړولو هم څه خبره چړل پکار دی چې دا کوم ریګولیټری فریم ورک دی دا اویلیبل شي. دا اکټ سل ته الریډي ایکسټینډډ شو چې دا په مرجرو شو، خو د دې لاندې چې کوم انفراستراکچر دی دا پاتې دی هغه نشته. دې سره سره چې زه دا وایم چې په مایننګ کې اوس هم چې دی زمونږ د پاکستان انډسٹریل ډیولپمنټ یا د سمیډا طرف نه هغه ضروری انفراسټرکچر چې دی صرف په یو دوه ماینز باندې راغلی دی، وایر کټنګ ټیکنالوژي، هغه نورو علاقو ته اوس پورې ایکسټینډ شوی نه دی. او د دې چې کوم ټیکسیشن کولیکشن طریقه کار دی هغه انتہائی خراب دی، هغې دپاره فکس یو پالیسی چې دا هغه موږ سره موجوده اویلیبل نه ده چې د مایننګ دپاره ون وے ڈو آپریشن یو لایسنس یا لیز باندې یو کار کیږي او هغې لاندې کومې پیسې جمع کیږي، هغه هغه علاقې ته ملاوي هغه کې د ګورنمنټ هم پیسې ملاویږي، څنګه چې د دنیا نورو ملکونو. ٹھیک ده. دلته یو شپږ ادارې دي چې هغې له بل بل ته خبرې به کوي او بل بل سره به د ټیکس د معامله حل کوي. به نو مایننګ سیکټر کې صرف د ټیکس معامله نه، بلکې که زه تاسو ته ووایم د مومند ایجنسۍ چې کوم هلته د ماربل ماینینګ ایسوسیشن دی، هغوی د تېر تقریبا درو میاشتو راسې مسلسل په احتجاج باندې مجبور دي، احتجاجونه کوي، میټینګونه کوي، ملاقاتونه کوي د خلکو سره. هغوی وایي چې موږ ته د ماینینګ لپاره کوم بارود ملاویږي، نو مخکې به زیات ملاوي، اوس موږ ته صرف 15 کیلو بارود چې دی هغه راکوي، او دغې لپاره هم یو هفته موږ سټرګل کوو، منډې تړلي وو، کاغذونه دستخط کوو، نو موږ ته 15 کیلو بارود. نو آیا په 15 کیلو باندې ماینینګ کېدای شي؟ په هغې باندې یو غر څنګه راغورځېدای شي؟ ګورجي بالکل نه شي کېدای. نو ځکه زه تاسو ته وایم جی چې که زموږ سره هلته منرلز دي، معدنیات دي، موږ سره یا ماربل دی یا گرینایټ دی، د هغې هغو پورې به د علاقې ته فایده نه رسي چې د دې لپاره د ویلیو ایډیشن فارمولا فکس نشي چې بھائی د دې ویلیو ایډیشن به په همدې علاقه کې کیږي. او زه خدا وایم جی چې د دې علاقو نه د دې په خام شکل کې بارد وړو باندې پابندي ولګول شي چې بھائی د دې نه چې کوم پروډکټ تاسو جوړوي نو دا به تاسو په همدې علاقه کې باندې همدا ویلیو ایډیشن دی، مطلب دا ویلیو ایډیشن دی، ویلیو ایډیشن وي چې تبا دا غنه فاین شی جوړه چې کوم په مارکیټ کې خرسي. او جی څنګه جی جی تاسو ته ز جپسم خبره کوم، نو جپسم یو کارخانه چې زموږ په د فاټا ډیسټریکټ کې نشته او د دې زیات پیداوار چې د ماینینګ چې د ټرایبل ډیسټریکټ کې دی. سیمیلرلی ماربل چې دی صرف 5% چې زموږ په ویلیو ایډیشن په فاټا کې دی، 95% د دې نه بار دی. نو دا د دې ویلیو ایډیشن په خپل علاقې کې پکار دی چې دې په وجه کارخانه ولګي، خلکو ته روزګار ملو شي، ډېره زیاته بیروزګاری ده. دا ډېره بنیادی خبره وکړه جی، دې ویلیو ایډیشن د پاره یا د دې پروډکټس د جوړولو د پاره کم کم قسم لکه یو تاسو د ماربل خبرو کړه، د جپسم وکړه، کویلم دلته شته دی جی، اګرو بیس پروډکټس، اګرو بیس پروډکټس، اګریکلچر پروډکټس هم سره په کورم ایجنسی کې او په وزیرستان کې، شمالي وزیرستان کې زبردست قسم میوجات پیدا کیږي، فوډس پیدا کیږي. د فوډ پروسیسینګ یو کارخانه مونږ سره په غیلا کې باندې نشته، کاغې د پر فرض کې پریزرویشن او د دې فوډ ګریډینګ او د دې غوشي د فوډ پیکینګ او د دې پروسیسینګ انډستریال ته ولګل شي، نو هغه د دې علاقې د پرم فائدہ مني او هغه د ملک لپاره ډیره زیاته فائدہ منه ځکه چې اوس دا سیزونه الته خرابيږي او دا کراچي لاهور تر سیزونه مخکې خراب شي نه د دې مونږه علاقې ته فائدہ رسی نه پاکستان ته فائدہ رسی کده دې په نږدې علاقو کې چې چرته پیداوار کیږي الته دا پروسیسینګ یونټ ولګي نو بیا د دې هغه کول چین ټکنالوژي جوړته وي یا د دې لپاره چې کوم کول سټوریج جوړول غواړي دا غي ضرورت هم نشته صرف هغه ګریډینګ یو دفتر دی چې هغه دومره مشکل نه دی چې هغه فروټ ګریډینګ کیږي لګیا ایکسپورت ته پراغه ضروری نو دا پروسیسینګ په فاټا ډیسټریکټس کې ډېر ضروری تاسو چې کوم خبر وکړه چې یاره د دې د عمل ته پیداوار او پروسیسینګ د هیڅ نه دی شو پکې په پرایوټ سېکټر کې هغه تر اوسه پورې هغه سي انسنټیوز نه دی ورکړي چې پاره باندې د مثال په تور باندې خل سر مې گزارېل ته وکي مخکې د بټو سیب دور واقعیت به تاسو ته کم کم دا یاد وي چې یاره په هغه وخت کې هغه انډستری جوړه کړې و په ټرایبل ډیسټریکټ کې په هر ایجنسی کې تقریبا یو غټه کارخانه جوړه کړې و هغه تجربه هم ناکام شوې ده حل څه دی آیا حکومت په خپل سرپرستی څنګه کولی شي انسینټیوز ورکول ډیر ضروری دي کنه غوښتل په خپل د انډستری جوړول په کار چې د وخت او د حالاتو مطابق چې کوم ځای کې څه پیدا کیږي د خام مال چې دغه پر انډستری جوړه کی او روزګار خلکو ته ملو شي ورته زه دا وایم چې ټولو نه اول خو زه دا غنم کډ واقعي حکومت په دې کې سنجیده وي چې د دې علاقې معاشي او اقتصادي ترقی وشي دې لپاره یو سپیسیفیک بالکل ځان لا یو انډستریال یا یو د اقتصادي پالیسی جوړ شي هغه پالیسی کې دا سيزونه چول غوړي په هغه کې چې دا زه تاسو ته وایم چې په دې ټیکس انسنټیو چې دا چې ټیکس مافي خبره کیږي چې په هغه کې کوم مشکلات دي چې هغه پکې هم خط ختم شي بیا په فاټا کې د ویلیو اډیشن یا د پروسیسینګ یونټ کارخانه جوړولو چې کوم مشکلات دي چې هغه په دې کې حل شي بیا چې کوم ریګولیټری فریم ورک خبره تاسو ته موګه چې هغه په دې انډستریل پالیسی کې واچول شي چې به دا د دې فلل چې دا جورسډیکشن یې معلوم شي چې فرض کو وزیرستان چې کوم ایجنسی و هغه علاقې ډیسټریکټ وزیرستان ډیسټریکټ دی دا آیا کو هارت سره راځي کدا بنو سره راځي کدا پیخور سره راځي د دې بل بل ډیسټریکټس کې موږ سره آیډیوز ناشتي موږ سره ریجنل ټیکس افیسز دی په کو هارت کې دی موږ سره اپټ آباد کې دی مردان کې دی د سره کم کمې فاټا ډیسټریکټس برازي دا مطلب چې خلکو ته پکچر کلیئر شي چې به زه یو لایسنس اخلم یا زه سرټیفیکیشن کوم نو مال متعلق کوم دفتر لته لغواړي هغه خو فلل بالکل پته شته نه هغه موږ ته د دې معلومات نشته دنه علاوه چې کوم فاټا یو انډستریل سټیټ موږ وایو چې په هر ایجنسی کې پکار دی خو ځکه فرض کا ګورنمنت په دې کې ډیر زیات سلو دی یا فند مسلې دی ورته نو بیا په دره دم خل کې چې په 100 کړ باندې دا دوه کلونه یو پروجیکټ چې دی دا فاټا ډیولپمنٹ اتھارټی منزور کړی دی او دا پر رحیم آباد کې دی زمکم دی له مخصوص کړی دا اوس زمکه ولا خستم ده نو هغه کې اوس دوی ته سم مشکل دی چې په هغه کې 20% فند هم چې دی راغلی دی 80% دی وای چې صح کال به موږ ورکو هغه انډستریل سټیټ ولې جوړ نشو په ټول فاټا دا پر یو انډستریل سټیټ نشته حالانکه په هر خاریا کې موږ سره نن سبا یو انډستریل سټیټ ته په بنو کې شته په اپټ آباد کې دی مثلا مردان کې دی سوابه کې موږ سره په خور کې موږ سره نو دا ټول فاټا سمره لوی علاقه ده د پر یو موږ سره انډستریل سټیټ نشته چې هغه انتهایی ضروری دی او هغه باندې پلانینګ هم شو کار هم شو هغه اوسه پورې فائنلایز نه شو نو هغه تیزول غواړي هغه انډستریل سټیټ جوړول لته ډیر زیات ضروری دی شیندوري سره دا اوسه پورې چې سمره خبرو شو زیاتره دا د انډستری ریلیټډ ویل کده اقتصاد د غړو اړه کوم چې د پروډکشن سره ریلیټډ منګه کاروبار سره ریلیټډ هم زه پکا غواړم چې په دې باندې خبرو کوزه چې زمنګ د قبایلو کوم خلک د عام خلک نو هغه شاید دومره سرمایه هم نه لري او دومره ایکسپرټي هم نه لري چې خامخاله ډایرکټ اقتصاد یا کارخانه ته لاړ شي کم کم کاروبارونه خاص کر زبده چې بارډر ټریډ چې تم وایو د افغانستان سره چې زمنګ کم تجارت کیږي کاغذ ملکی سطح دی او کاغذ مقامی خلک کوي هغه په کم انداز کې کېدې شغه ته ود سنگ ور کولې شي کم کم دروازې هغه ته کولا وهل په کار دی په کم کم علاقې کې په دې باندې هم لګرنا واچوي ګور شم سیب ما چې کوم د فاټا اول د انډستری خبره چې وکړم هغه کې زما مقصد د دانو او چې زما خلک دی راپورته شي او دا کارخانه به ولګي ما ته پته چې هغه دی د کیپاسټی نه لري خو ما دا ویل چې زما لاهور کراچي کوم خلک دی اسلام آباد په خور دا انفراستراکچر او پالیسی ریلیټډ چې کومه مشکلات دي دا لري شي نو دا خلک برازي کارخانه به لګي او زما خلکو ته روزګار ملويږي نو زما د خپل علاقې د قبایلی سیمه د فاټا ډیسټریکټس د روزګار والے سره خبره کړو دوی مې چې زمونږ ګورو نو موږ سره چې کوم خپل نیچرل ریسورسز دي یا موږ سره علاقائی کوم ایڈوانټیجز دي هي کې یو زموږ سره افغانستان سره دا بارډر دی یا افغانستان سره چې کوم تجارت دی هغه دی پاکستان چې دی د افغانستان لپاره د دنیا کې دریم لوی امپورټ ډیسټینیشن او یعنی دریم نمبر باندې هغه ملک چې ډیر زیات التنبه مال راتلو بیا دا په 2012 کې نمبر 1 تلاړو او پاکستان چې د دنیا ټولو نه هغه لوی ملک چې هغه نمبر ډیر زیات سامان افغانستان ته راتلو نو دی وجه زمونگا دونی مارا بو ڈالر ہوتا تجارت رسیدل ہو آگا اس صرف 50 کروڑ ڈالر ہوتا راور زید رہے دے پا دے دے کھال کی چھے دے نو دے کے دیر زیاد مشکل چھے دے کن آگا پاکستان گورنمنٹ تم راگل ہے زمونگا ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر نا دا ملک رالا اتل ارب ڈالر تھا خود کتا سو گورے لیک تفصیل سری ہو گورے نو دا دونی مورا بونے چھے 50 کروڑ تا واپس راگل دو ارب خودل تا پخپلا پا دی یو زکرہ کم شو دی وجوہات سی دی ولی را کم شو دا جی گورا ما تا اس تزا بیا دا خبر کم چھے پر ریکارڈ باندے دا چھے مونگ پی لیکل کردی دی مونگ سر خطون پراتے دی چھے زونگا دے افغانستان پا تجارت کے خپل مسئلے ہم دیر زیادی دی آگے دے چھے مونگ سیلف کریٹڈ پرابلم زیو چھے اگر زونگا پالیسی مشکلات دی چھے زونگا کم ٹیرف سٹرکچر دے دا امپورٹ او دا ایکسپورٹ پا آگے کے مسئلے دی بیا زونگا چھے امپورٹ ایکسپورٹ ریگولیشن کم پالیسی دا یا ایکسپورٹ پالیسی ہو تا وی پا آگے کے مشکلات دی اگر افغانستان سپیسیفک مشکلات دی اگر بل ملک دا پارا ندی پا دے کے مونگ بندیزون لگولی دی پا افغانستان تجارت باندے خصوصی بندیزون اشتا دے زن پا پالیسی کے چھ پاکستان چوری دی سر ولی لکا یو طرف تا زن پویگم زن بلکل دی یو لیمن پا طور بانتا زن دا بختنا کل غالم زن پل اردون کو پارا چی لکا یو طرف تا پاکستان غالی جمع ایکسپورٹ دی زیاد شی برآمدات منی بڑا شی بل طرف تا چھ دی طول نا زیاد او خو پا آسانا باندی کم زیاد که برآمدات کی گنو پا غیر بانی سپیسیفک بیا سنکشن لگی پا غیر بندیانی لگی غیر پا مشکلات پیدا کی گی ولی دا جی یو ډیر لوی د دوی دا غلط فهمي وای چې دا کوم زونګه سامان زین او دا چونکه ایکسپورت ته او ایکسپورت کې ټول ټیکسونه معاف کیږي نو دا سيزونه به واپس راځي ځکه چې د کې ټیکس معاف شوې دا ډیر ارزانی نو دا به په بارډر باندې واپس راځي موږ سره د دې خبرې ثبوت پروت دی چې زونګه په خور کسٹم کلکټریټ دفتر نه یو خط تلې دی او په هغه کې دا لیکلي دي چې افغانستان نه صرف او صرف موږ ته د ترانزټ ټریډ سامان چې دی واپس راځي د پاکستان خپل ایکسپورت سامان واپس نه راځي واپس نه راځي او بیا په بارډر باندې اوس کوم موجوده سچویشن دی چې دومره لوی آرمی پرته ده اوس خو بالکل دا ممکن نشته خو د دې وجه باندې په دې باندې خصوصي بندیزونه اچولي دي چې هغې ته وګورې نو هغه بالکل ممکنه نه وي چې ته افغانستان سره تجارت وکړې دا ځینې سیزونه چې اوس موږ روان دي یا سیمنټ ته یا ځینې د تعمیراتو سامان روان دی نو دا ایکسٹرا آرڈنری ډیر خاص خاص موږ په هغې کې اډوانټیج دی چې موږ سره یو ملک مقابله نشي کولای باقي موږ نه دا تجارت ایران اوچت کړو دا چې دوه نیمه ډالرو نه 50 کروڑ ته رالو نو دا تجارت زیات ایران ته لاړو ایران ته لاړو او لږ ډیر چاینا ته لاړو او انډیا ته هم لاړو انډیا په منځ کې پاکستان هم پروت دی دې باوجود با ایر چې کوم سامان راځي هغه یا چابهار په لار باندې راځي نو هغه سامانونو سره موږ هغه مال تجارت سره مقابله نشو کولای نو افغانستان تجارت سره زه شو کې خپل قبایل ما دا کتلې چې زموږ د علاقې خو خصوصي تر باندې 80% خلکو تعلق د افغانستان روزګار سره چې کوم مال کراچۍ نه ځي لاهور نه ځي هغه کې زموږ خلکو کار دی کار یا خو پکې ترانسپورت په والے سره لیبر سره سره سره کسٹم کلیرنګ ایجنټ سره بل دا چې زموږ خلک بتله د مالونو پیسې به الته به خرصول الته نه به پیسې راوړي د ایګریمنټونه به کول نو زموږ خلکو تګ راتګ کې او وخت کې یو خو کبیرو کارډ به ملاوي دوه هغه په وجه سہولت مو سره یو زموږ د لینګویج او د خلکو سره تعلق او په دې وجه باندې به مونږ خلکو په افغانستان تجارت کې ډیر زیات روزګار او ډیر رزق کې ګټل نو دا تجارت مونږ نه لاړو بیا مونږ سره جی تاسو ته شمسې مهمه خبره بل کومه جی چې په دې دومره لوی تجارت کې دا ټول تجارت مونږه صرف په تورخم او په چمن باندې روان دي چې هغه کې 80% د 2.5 ارب ډالر په تورخم باندې او صرف 40% په چمن بارډر باندې وو مونږ سره نور بارډر کراسینګ بارډر چې دی کسٹم پورت سره دشته نه دی بالکل بیا زما په 2014 په صدارت کې په ډیر کوشش باندې چې وزیر کامرس تجارت بدل تر وغوښتو نو مونږ ته د غلام خان اجازه ورکړه خو په غلام خان باندې اول صرف سیمټ الاوډ بل په یو سیس یو بل شی اجازه پینو هغه نه پس چې نور شی نو اجازه په ملاو شو نو بیا زر بیا زب شو روش نو هغه بارډر بیا بند شو اوس جی هغه یار شی اجازه په ملاو شو دی او الته نه د کسٹم ولا دفتر شته نه الته بارډر کراسینګ شته نه الته سټاپ شته او نه الته زما په پټنه کې سره تړلی دی چې زمنګا ایم ان ایس ایف چې دی هغه هم د مطالبه کوي چې د برسل پکړ چې د مومندو د لارې والا ادارې کولاو شي او هم د غشنت نه واپس چې د بجور سره او د باندې ډېر زور د تاریخي او لار د بسی هغه کولاو شي سګنې که فرض کړه دغه لارې کولاو شي نو چې تاسو وایئ چې تجارت ټول 50 کروڑ ډالر تر راغلی دی نو آیا دغه لارې کولاوي دوه بس فائدې کنا هغه سره بچي دي زه هم سب ډېر زیاته فائدې ده زه تاسو ته د خبره کوم تاسو صرف غلام خان ته وګورئ د سره بیا موږ سره کوم ایجنسی کې خرلاچی دی بیا موږ سره په وزیرستان کې انګور اډا ده دا ټول سټیشن چې تاسو کولاو کوي دا موږ په خپل ځای افغانستان ته ما ایکسپورټ هم کړی دی موږ به د عمل تلو په په تورخم په لاره کابل ته کابل نه واپس پاکستان بارډر ته په دې پکتیا ته براتلو خو په دې لنډه لار په غلام خان مونږ ته اجازت نه و په دې په وجه باندې به 200-300 میله دا مال ایکسټرا مونږ کابل ته وړو کابل کې به محصول کېدو کنه محصول نه بغیر خو کولای نه شي نو محصول به جوش نو واپس به دا پاکستان بارډر لا راتلو نو کدا تاسو فرض کوم من طرف نه باجوړ طرف نه واپس کولو شي خرلاچی کولو شي غلام خان انګورړه زه دا ګړم چې یو کال کې دنه دنه دا واپس دونی مره به ډالر ته دا چیز را رسیدای شي ځکه چې کچره دا بارډر کولو شي او په دې باندې سټاف ال مقرر کړی شي مطلب دا کې دی شي دی وجه دا ده چې دا ترانسپورټیشن چې دا د ایکسپورت کې ټولو نه لوی کمپوننت ته دا ډیر لوی مهم شای دی بالکل نو دی په وجه باندې زموږ د ترانسپورټیشن کاست دومره زیات کمیږي او بل دی کې ټایم چې ډیر کم ټایم کې تاسو زونه رسولای شئ زوم ډیر داسې سیزونه د خوراکي مواد دي چې هغه صرف دی وجه باندې دی لا کوته نه رسی چې هغه کې ټایم ځای کې نو رسی ټایم هم سره کم دی 15 منټه را سره پاتې دي خو زه به اوس لکه څنګه کډو جن دې طرف ته راشم چې تاسو سوزل الډي د چمبر پرزیدنت هم پاتې شله اوس ته مې مخ کې تاسو چې هم پرزیدنت وای د حکومت سره چې کم سابقه د صوبې حکومت هم د پی ټي او هغه سره تاسو ډیر میټینګونه شوې دي اوس هم تاسو دوی سره میټینګونه کیږي دغه ټرایبل ډیسټریکټ په حواله باندې که تاسو کم دي ته مشوره ورکوي ریکمنډیشن ورکوي ته چاوي کوې سمره هغه په غور باندې اورېدې شي سمره تاسو خوشبينه پر امید یې چې را دیو پکې سوکي یره دې زه خو ول دی خبره تاسو ته دا وکم چې ایټین امندمنت نه پس چې دوی خو دا وی چې فدرل ګورنمنت خو دا وی چې دا انډستری ډپارټمنټ چې دا د صوبو کار دی انډستری پالیسی جوړول هم د صوبو کار دی خو دې باوجود موږ اوس هم فدرل سیکټری انډستری شته دی دا غي دفتر شته دی او اوس موږ د انډستری نوې فساد چې کوم معاملې دي مشکلات دي د دې امپورټ دی د دې ایکسپورټ دی د دې کسٹم دی د دې ټیکسونه دي دا فدرل ګورنمنت سره نو زیات خو دې کې عمل درعمل چې دی عمل دخل چې دی دا د فدرل ګورنمنت خو موږ په دې حواله سره چې سمره تجاویز هم ورکړي دي نو زنګړم چې حکومت په دې کې خلوص مظاهره کړي ده کاغه تیر حکومتونه او کاغه دا موجوده حکومت ته کفرس کا دا چې کومه خبره تاسو ته ماو کړي په دې باندې عملی تور باندې کار وشي نو زنګړم چې دې کې ډېر ټایم بلګي چې په دې علاقې کې یو انقلاب راشي ځکه چې موږ سره لوکل را میټیریل اویلیبل دی انډستری لپاره مین شې را میټیریل دی موږ سره هارد ورکینګ خلک دي هم دغه فاټا خلک په ټوله دنیا کې مزوریانه کوي لګي دي او ډېر تکړه خلک دي کار کوونکي والا خلک دي بیا موږ سره افغانستان دی بیا موږ سره د اګریکلچر پروډکټ اګرو بیس پروډکټس دی نو دې په وجه باندې زه دا غنم چې دې کې صرف پالیسی مشکلات دي د حکومت پالیسیانو مشکلات دي نور اسم نشته خلکو ته یو انیبلنګ انوایرنمنت ملو شي نو ټول دنیا نه به خلک راضي پاکستان نه به خلک راضي دلته به صنعتونه هم لګي دلته به تجارت هم کیږي او دا د حکومت سنجیدګۍ باندې مې انحصار کوي چې واقعي دا صرف مرزر چې دی یو سیاسي ناروا کنه د دې فاټا د علاقو سټیټس ختمېدل اف سی آر ختمېدل په شاته د دې علاقې خلکو د اقتصادي او معاشي پرمختګ او د دې خلکو د دې علاقې خوشحالي و پکې نو کاغه وینو بیا خو په دې سيزونو باندې سنجیدګۍ سره غور کول غواړي او زمونږ فلال سعود صوبایي حکومت خو بالکل نه وای دی په دې حواله سره بالکل خاموش دی وفاقي حکومت په لګیا دی کار کوي او زه دا غړم چې د ټولو ناول دا 3% په ان اف سی کې چې زمونږ کومه پندنګ شو ده چې دې باندې فورن زمونږ ټولو یو आवाज شي او دا مسله حل شي سره خيري په خنندن دا کول غړم چې څنګه چې مدنیات په دې حقيقي ماربل وغیرہ نن دغه سه تیل او ګیس هم په ټرایبل ډیسټریک کې الریډي شته دی په هغه کې باز زینو کې مایننګ هم دغه شروع دی دغه ټکی هم وکړ شوی تاسو به زمونه خبر به تر پته وي دغه رایلټیز چې دغه بر کمی تر اب صوبې ته ملاويږي نو آیا صوبې د شپون کې دی چې هغه واپس په دې ټرایبل ډیسټریک باندې لګي کنه هغه اورال خبره وي نجید ما چې څومره معلومات شوي دي نو دا کرک نه چکم ناشپه والا او دا نور د تیلو د ګیسو چکم پلانټونه لګیدلې دي د او جی ڈی سی والا دا غې ډیسټریکټ رویلټی ده دا پروینشل رائټ نه ده دا په عین کې باقاعده لیکل شوی ده نو سر سر پرسنټیج خو پروینشل هم دی خو به هرال زیات رہی دی کې زیات ایسه چې دا کنه دا غې علاقې ته پاره ده او په دې کې زه صرف دا ګورم چې زنګ کوم خیبر پختونخوا ایلن ګیس لیمټډ ده یا او جی ڈی سی د فدرل هغه ته پابند کول غواړي چې هغه په دې کې ایکسپلوریشن وکړي دا د لاین اډر په وجه باندې دته حکومت انټرنیشنل کپټین باندې راتلی او جی ڈی سی باندې راتو چې هغه مسلې حل شوې دي نو اوس فوري تور باندې دی پابند کول دي چې دې کې په کال کې خامخا یو نه یو پروجیکټ په دې ځای کې وکړي ډیر مننه زاهد شنوري صاحب تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکاو ډیر زیاتې غټوري خبرې مو کړلې او موږ به دا غواړو چې دا غټوري خبرې ان شاء الله را روان وخت کې په یو خف فورم باندې د دینه موږ پرزنت کړی شو او د دینه څه फायदा عوامو ته هم ملو شو حکومت هم کوغړي چې د دینه फायदा واخلي او کم اس کم د ټرایبل ډیسټریکټ لپاره یو داسې پالیسی جوړه کړي چې هغه پر روان وخت کې د روزګار یو ذریعہ وګرځي خپل قربا شمس مومن له اجازه ورکړي چې ته هم اقاد او آباد اوسه د الله په نام